Foto Müze. Fotoğrafın derinlerine yolculuk. Hazırlayan ve sunan Gülderen Bölük. Merhaba değerli dinleyiciler, fotoğraf tarihçiniz ben Gülderen Bölük. Yeni konularla, yeni konuklarla yine karşınızdayım. Programa başlamadan evvel destekçimiz Sayın Can Candan'a çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Bu arada sosyal medya hesaplarını da tekrar hatırlatmak isterim. Fotomuze Türkiye adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bizi takip edebilirsiniz. Yorumlarınız, soru ve önerileriniz hem benim için hem de program için çok yönlendirici ve faydalı olacaktır. Şimdiden teşekkür ediyorum. Değerli dinleyiciler, bugün programda çok kıymetli bir konuğum var. Ressam Setenay Alpsoy. Benim de yakın bir dostum ve çalışmalarının da hayranıyım. Onu da belirtmek isterim. Setenay'cığım hoş geldin. Hoş bulduk Gülderen. Beni konuk ettiğin için öncelikle çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim kabul ettiğin için. Var ol. Fotoğraf programında neden bir ressam var diye soracak olursanız, kendisiyle biraz fotoğraf ve resim ilişkisi üzerine konuşacağız. Çünkü bu iki sanatın birbiriyle her zaman sıkı bir bağı olmuştur. Ve de Setenay çalışmalarında bol bol fotoğraftan yararlanıyor. Bunları konuşacağız. Ama öncelikle ben kendisiyle ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Setenay'ı ben akademiden tanıyorum. Tabii o benden yaşça küçük, ben geç girenlerdenim. Sonrasında da İğne Deliği atölyeyi açtığımda da kısa bir süre eğitmenlerimizden biri oldu. Ve bir dönemde kendi çalışmalarını İğne Deliği atölyede sürdürdü. Ben Setenay'ın nasıl bir disiplinle, nasıl bir ciddiyetle çalıştığını çok yakından biliyorum ve buna hep hayranlık duydum. Onun için de şu an geldiği nokta, bu başarılı nokta beni inanın hiç şaşırtmıyor. Çünkü biliyorum ki gerçek başarıların arkasında rastlantılar değil, emek ve disiplin var. Onun için de kendisinin bu gayretini, azmini tekrar vurgulamak istedim. Setenay, sen Neşe Erdok atölyesinden mezun oldun ve yüksek lisansını da yine Mimar Sinan'da tamamladın. Sonrasında da Evin Sanat Galerisi'nin sanatçısı oldun. Kaç yıllıydı? Ben 2005 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi resim bölümü Neşe Erdok atölyesinden mezun oldum. Sonrasında 2006'da girdim Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne, yine Mimar Sinan. Oradan 2009'da Türk Resminde Kent Peyzajı isimli eser metniyle mezun oldum. Evin Sanat Galerisi ile Evin Hanım'la 2008'de çalışmaya başladık. O zamandan bu yana da orayla bağların sürüyor. Evet, Evin Sanat Galerisi ile çalışmaya devam ediyorum. Şu an kaç kişisel sergin oldu? Bu benim en son Saydam Şehrin İçinden isimli sergim, 7. kişisel sergimdi. 7 kişisel sergi ve bolca da ödül var. Sergilerinden bazıları Denizin Ayırdığı Şehir, Görünmeyen Kent, Kusurlu Güzellik, Saydam Şehrin İçinden. İsimlerinden de anlaşıldığı gibi kent, şehir hepsinin tabloların konusu oldu. Şehir silüeti, dokusu, karakteri. Çok fazla insan göremiyor senin çalışmalarında. Ama insanı yaşadıkları mekanlar üzerinden de rahatlıkla tespit edebiliyoruz. Ve söylediğim gibi eserlerini oluştururken fotoğraflardan da yararlanıyorsun. Biraz anlatır mısın, nasıl işliyor bu süreç? Fotoğraf çekerken mesela dikkat ettiğin noktalar var mı? Birebir tuvale mi aktarıyorsun ya da sana ne gibi kolaylıklar sağlıyor fotoğraf? Evet, ben de fotoğrafı resimlerime bir referans oluşturması için yoğun bir şekilde kullanıyorum. Yaptığım çalışmalar ağırlıklı olarak söylediğim gibi kent peyzajı ve betimlediğim yerler çok kalabalık. trafiğin ve insanların yoğun, hızlı bir şekilde hareket ettiği noktalar. Yani burada bir empresyonist gibi uzun süre durup çalışmak, desen detayları almak, skeçler yapmak mümkün değil yani. Bazen tekinsiz de yerler oluyor. Fotoğraf bu konuda bana çok yardımcı oluyor. Yani çalışmalarımda zaten tek bir fotoğraf kullanmıyorum. Fakat ilk dönemlerde tek bir fotoğraf üzerinden de yola çıktığım olmuştu. O kadar etkileniyordum ki o binanın veya o kentin görüntüsünden sadece bir fotoğraf da konu olabiliyordu. Fakat şu anda yaptığım resimde öyle değil. Aynı yerin, binanın farklı açılardan, farklı zamanlarda ve farklı ışıklar altında fotoğraflarını çekiyorum. Zaten bunları daha sonra çizim ve gerekirse başka fotoğraflarla da kurguluyorum. Ortaya çıkan çalışmalar gerçeğine yakın, ancak aynısı olmayan benim kurguladığım kompozisyonlar oluyor. Senin resimlerinde binalarda camlarda yansımalar da benim dikkatimi çok çekiyor. Fotoğraf bu konuda yardımcı oluyor mu? Ya da şöyle sorayım, gözden kaçabilecek detaylar veya etkiler sunuyor mu fotoğraf sana? Tabii yani işte o demin söylediğim kurguladığım fotoğraflar içerisinde bazen kabuk başka bir bina, yansıma başka bir binadan oluyor. Buradaki yardımcılığı tabii ki büyük ölçüdedir. Oradaki gerçekliği aktarabilmekte hani akılda tutulabilecek detaylar olamıyor maalesef. Dolayısıyla onun kanıt haline çok ihtiyaç duyuyorum. Bu konuda çok yardımcı oluyor bana. Şahane. Bu arada bunların yanı sıra da bir baskı resim sanatçısıyım. Atölyemde gravür presi de var. Okulda bunun eğitimini aldım gravür atölyesinde. Ve farklı farklı teknikler denemeyi çok seviyorum gravürün bir öğretisi olarak. Yaklaşık son 2-3 yıldır da cyanotype olarak adlandırılan bu fotoğraf tekniğiyle, ilkel fotoğraf tekniğiyle çalışmalar yapıyorum. Tabii bunun üstünde kesinlikle bir ressam dokunuşuyla varım. Hani çok derin bilgilerim yok. Bildiğim kadarıyla resimle buluşturarak üretiyorum. Fotoğrafları da kendi çizimlerim bir solüsyon ve de güneş ışığı ile kağıda tuvale aktarıyorum. Sonra da bunun üzerine istersem tekrar boya ile müdahale ediyorum ve resimleri oluşturuyorum. Ben de dün Açık Radyo'da Botanitopya programına konuk oldum. Orada da Anna Atkins'i anlattım. Anna Atkins, cyanotype tekniğini kullanarak İngiliz alplerini, yosunlarını basmış bir kadın botanikçi. Ve onun kitabı da dünyadaki ilk fotoğraf kitabı olarak kabul ediliyor. Bu arada ilgilenenler Spotify üzerinden Botanitopya programına girerek dinleyebilirler. Dolayısıyla senin tam üst üste çakıştı. Senin de bu teknikle çalışmalar yapman çok hoş. Neler basıyorsun orada? Biraz daha anlatır mısın? Aslında bu şöyle başladı. Ben de bitkiyi basarak başladım. Biraz daha bir de o cyanotype'da biraz okuyup araştırdığımda solüsyonu işte kuruyup güneşe çıkartırken üstüne koyduğun o limon tuzudur. İşte onu deforme edecek malzemeler buldum ve o bitkiyle birlikte dokuyla daha çok dokusal şeyler bastım ben. Resim yapabileceğim alanlar, boşluklar açtım bir de o mavi yüzeyin üzerinde. Sonrasında da o baskılar oluştuktan sonra onlara ilk başta ben detaylar ekledim. Kendi resimlerime ait detaylar. Yaptığım bu çalışmaların arasında bazen üstüne gravürle kalıp bastığım çalışmalar oldu. Sonrasında yine biraz araştırarak tuval yüzeyine nasıl basarım diye düşündüğüm alanlar oldu. Onları denedim. Onların üstüne sonra tekrar boyayla müdahale ettim. Yani orası bir derya deniz benim için. Henüz çok yeni girdiğim, aslında birçok kısmını bilmedim fakat üretmekten çok memnun olduğum bir yer. Bu bir yandan o malzemenin beni yönlendirmesini çok seviyorum. Hani her şey benim kontrolümde değil. Güneşe de bağlıyım, oradaki dokuya da bağlıyım. Dolayısıyla karşılıklı bir Dans içindesiniz. dans. Evet. Aynen öyle. Evet, yani çok eski bir teknik gerçekten de. İlk tekniklerden, fotoğrafa giden ilk tekniklerden ve fotoğraf icat olunduktan sonra da kullanılan tekniklerden. Şimdi çok tabii resim, fotoğraf, botanik ne kadar iç içe görüyoruz böylece. Yani fotoğraf öyle bir icat ki aslında hem başlı başına bir sanat eseri olabiliyor, hem de diğer pek çok alanda ve sanatta yardımcı bir araç olarak da kullanılıyor. Şimdi sen hem fotoğraftan faydalanıyorsun, hem de çok eski bir fotoğraf tekniğiyle bambaşka çalışmalar ortaya koyuyorsun. Ama fotoğraf ilk andan itibaren zaten böyleydi, değil mi? Hep iç içelik vardı. Özellikle resim sanatıyla çok iç içeydi. Hatta fotoğrafın icadı dünyaya duyurulduğunda ressamlar işlerini kaybedecekleri konusunda endişe duydu. Çünkü o zamanlar ressamların çok büyük bir bölümü kaydetme görevi görüyordu. Portre ressamları da varlıklı kişilerin portresini yaparak gelecek kuşaklara hem büyük babaları hem büyük annelerinin neye benzedikleri konusunda bir belge bırakıyorlardı. Bir anlamda da o insanları ölümsüzleştiriyorlardı. Peki fotoğraf resimde nasıl bir kırılma yarattı sence? Fotoğraf ile resmin ilişkisi konusuna girerken fotoğrafın makine olarak icadından çok daha önce aslında fotoğraf tekniğinin resimde kullanıldığına da değinmek gerektiğini düşünüyorum burada. Bu kamera obscura yani iğne deliği kamerası olarak adlandırılan bugünün diliyle projeksiyon belki de diyebileceğimiz bir görüntünün iz düşümün tuval üzerine aksettirilmesiyle resimler yapıldığı biliniyor. Bu yöntemin en bilinen ve en başarılı örneklerinden birisi Hollandalı ressam Vermeer. Vermeer'in resimlerinde yakın zamanda yapılan incelemeler ressamın ancak fotoğraf tekniğiyle oluşabilecek bozulmaları dahi resmettiğini ortaya çıkarmış. Fotoğraf makinesinin icadından çok önce resimde fotoğraf tekniğinden nasıl ve neden faydalanıldığına çok güzel bir örnek Vermeer'in resimleri. Fotoğrafın ortaya çıkışı aşağı yukarı sanayi devriminin gerçekleştiği zamanı denk geliyor. Aslında her şey birbirine bağlı tabii bu dönem. Biri diğerini tetikliyor. Yeni buluşların ortaya çıkması ve üretime katkısı makineleşmiş endüstriyi de doğuruyor. Avrupa'daki o sermaye artışı, kolonileşme ve orta sınıfın refah seviyesinin yükselmesiyle birlikte imparatorlukların da yıkılmaya başladığını görüyoruz tarihte. Saray ressamı tabirinin de bu tarihlerden itibaren yok olmaya başlaması da bir tesadüf değil. Tabii ki aristokratlar, o düzeydeki insanlar sipariş üzerine resim yaptırmaya devam ettiler. Fakat sarayların yok olmaya başlaması ve belirttiğiniz gibi bu fotoğrafın bu ihtiyacı karşılamaya, hatta daha orta kesimde aile fotoğrafları çekilmeye başlanması ile resim ya da tablo bu anlamda bir ihtiyaç olmaktan çıkıyor. 1800'lerin ikinci yarısından itibaren de resmin bu zamanı ve insanların suretini belgeleme görevini fotoğrafa devredip sanat, sanat için düşüncesiyle kendi yolunu çizmeye başladığı görülüyor. Fotoğraf da teknik olarak bel kemiğinden bağlı olduğu sinema ile daha yakın ilişki kurarken gelişen teknolojiyle birlikte de dünyanın dört bir yanından insan ve çevresindeki hayatı kayıt altına almaya devam ediyor. Resim sanatının fotoğraf makinesiyle yolunun kesiştiği noktaya kadar gelen uzun ve görkemli bir geçmişi var. Bütün barok, Rönesans ve diğer dönemlerde üretilen dini, tarihi, mitolojik ve savaş sahnelerini konu edinen kalabalık ve karmaşık kompozisyonlu muhteşem eserleri. Resmin bahsettiğimiz bu zamanı ve insanları belgeleme ihtiyacının dışında tutuyorum elbette. Evet. Bu arada fotoğraftan faydalanan eski ressamları da anmak istiyorum. Özellikle oryantalist ressamların o kıyafetlerdeki, kumaşlardaki desenleri, mimari detayları, mobilyalardaki oyma işçiliğini ve doğuya özgü olan detayları fotoğrafa bakarak aktardığını belirtelim. Osman Hamdi'nin de bu şekilde çalıştığı biliniyor. Hakeza saray ressamı Zonaro'da özellikle harem sahnelerinde karısı Elisa'nın çektiği fotoğraflardan faydalanıyor. Hatta şöyle söyleyeyim, Zonaro'nun tablolarında sadece bir kameranın sunacağı bir perspektif onu görüyorum. Onu ancak bir fotoğrafa bakarak yapmış olabilir. Çok belli. Bunlar hissediliyor onun resimlerinde. Ha, yurt dışında da öyle, Ingres'in, Courbet'in, Degas'ın ve daha tabii birçok ressamın fotoğraftan yararlandığı, fotoğrafa bakarak çalıştığını biliyoruz. Sadece bu da değil, fotoğraf bize aslında başka da bir bakış açısı verdi, öyle değil mi? Mesela bir resim akımı var, tamamen fotoğraftan etkilenerek ortaya çıkıyor. Biraz bu konulardan da bahsedebilir miyiz? Tabii. Bu endüstrileşmenin saldırgan bir şekilde de yaygınlaştığı, fotoğraf ile resim sanatının yollarının kesiştiği tam o zaman diliminde hem de Rönesans gibi klasik dönemlere ev sahipliği yapmış İtalya'da ortaya çıkan fütürizm. Fotoğraf ile resimden bahsederken es geçmemek gereken bir sanat akımı. Fütürizm 20. yüzyılın başında yeni yaşamı ve yeni yaşamın teknolojisini özne olarak tanımlayan, hareket ve dinamizme önem veren, geleneksel kuralları yıkma amacı güden bir sanat akımı olarak doğmuştur. Fütürizm, geçmişin reddi ve çağdaş dünyanın anahtar kavramları olan dinamizm, hız ve makineleşme gibi teknik gelişmenin benimsenmesine dayanan bir sanat akımı. Bu akımın savunucuları İtalya'nın geçmişinin ezici ve bunaltıcı ağırlığından kurtulmasını amaçlamaktaydılar. Fütürist sanatçılar hız, devinim ve hareketi yakalamak ve betimlemek için, resmetmek için fotoğraftan faydalanmıştır. Bunların arasında tek fotoğrafçı Baraglia, hareketin dinamik kaydını gerçekleştirmek için uzun poz süreleri kullandı. Baraglia'nın hareketin biçimini çizmek istediği görülüyor resimlerinde. Fütürist akımın önde gelen ressamlarından Giacomo Balla, aynı tuval içerisinde figürün hareket tekrarına dayalı resimler yapmıştır. Hareketin biçimini çizmek ve o devinimi yakalayarak hani onu resmetmeye çalışmak için müthiş bir alan açtı bence onlara. Evet, burada kısacık Muybridge'den de bahsetmek istiyorum. İngiliz Edward Muybridge'in çektiği bir dizi fotoğraf var. O fotoğraflar özellikle atların ki çok önemliydi. Çünkü o fotoğraflar o güne kadar resim sanatında yapılan, çizilen at hareketlerinin yanlış olduğunu ortaya koydu. Bu durum aynı zamanda resimde o güne kadar gelen gelenekçi yapının da sorgulanmasını sağladı. Yani neydi? Gördüğünü değil, bildiğini yapan ve kendinden önceki ressamları tekrar eden bu anlayış artık sorgulanmaya başlandı. Bu anlamda da fotoğraf insanların görme biçimlerini de değiştirdi. Değil mi? Sen ne dersin? Çok doğru, katılıyorum. Endüstrileşme ile birlikte bu hayatın artan hızında ressamların hem doğada hem de atölyelerinde uzun poz sürelerine ve eskiz çalışmalarına olanak kalmadığını düşünüyorum. Bu nokta, hele ki benim gibi üreten insanlar için, ressamlar için. Bu noktada da fotoğrafın bir referans olarak ressamların çalışma prosedürlerinin bir parçası olmaya başladığı görülüyor doğal akışında. Konuşmamızın daha öncelerinde bahsettiğim gibi ilk dönem kentle uğraşırken o alanları bulabilmek için o cepheleri, çatıları, o zaman işlediğim konular, binaları bulabilmek için sadece onlar için fotoğraf çekmeye çıkıyordum. Ve hani böyle avını arayan bir avcı gibiydi tavrım. Sonrasında günümün şartları, işte sorumluluklarım, yaşam biçimim değiştiği için daha çok güzergahımın üzerindeki cepheler benim resmimin konuları olmaya başladı ve bugün kullandığım fotoğraflar aslında sürekli bulunduğum alandan çekilmiş fotoğraflar. Bu kadar çok karşılaşıyorsun, yine de neden fotoğrafa ihtiyacın var diye soracak olursanız da oradaki gerçekliği, oradaki kaydı aktarabilmek için aynı aslında o oryantalist ressamlardaki detaylardaki o belge toplayıcılığıyla ilgili, yani benimki de oradaki gerçekliği olabildiğince kurgulayıp aktarabilmek için. Bu konuda fotoğraf benim resimlerime büyük referans. Çalışma prosedürlerimin içerisindedir, bir parçasıdır. Bir de biraz daha bu oradan devam etmek istiyorum. Seni ne etkiliyor? Çatılar mı, camlar mı? Hangi dokular seni çok etkiliyor? Balkonlar, balkondan sarkan bir çamaşır ya da ne bileyim güneş ışığının etkisi mi? Neler seni çok etkiliyor? Neye göre seçiyorsun tablona konu olacak binayı? Aslında süreçte çok değişti. Yani ben 2005 mezunuyum. Hani üniversite lisans yıllarıma da dayanıyor. Sadece 2005 yılından itibaren kentle uğraşmadım. Lisans yıllarında başlamıştım buna. 2000'lerin başına denk geliyor. Sürekli baktığım şey değişti. Yani kent değiştiği için benim de oradaki ısrarımla ulaştığım nokta, derinlik farklılaştı. Baktığım yüzeyler, cepheler değişti. Şimdi bugünün baktığım yerler daha çok o üst üste yapının gökyüzünü bize göstermeyen cepheleri, işte o pencere dokuları, o pencerelerdeki her bir katın, dairenin farklılıkları, İçerideki hayatın o camlara yansıması, belki de balkonlara yansıması, bu COVID'le evlere kapandığımız dönemlerde özellikle balkonla olan ilişkimizin koparıldığı noktalarda tekrar gerektiğini gördüğümüz alanlar oldu. Bunlar tabii çok önemli. Karşı cephedeki komşularımın işte akşamüstü olmasıyla, açtıkları ışıkla evdeki yerleşim düzenleri bile konu oldu. İşte herkesin dışarıdan baktığınızda aynı pencere gibi gözüküp oraya insanın, içerideki kişinin dokunuşlarının olduğu pencereler tabii çok ilgimi çekiyor. Böyle sıkışık alanlarda yaşayıp camlarda bir sürü bitki yetiştirmeye çalışan insan grupları, işte o antenlerin, çanak antenlerin, klimaların boğduğu cepheler. Bunlar hep içerideki yaşamdan iz bırakan şeyler benim için. Dolayısıyla insansız ama insanlı, insan figürlü diyebilirim resimler. Oradaki yaşamı bu şekilde anlatıyorum. Çok etkileyici. Peki binaların gün ışığıyla yapay ışıktaki görünümleri arasında büyük bir fark var. Işık dediğimiz şey aydınlattığı nesneye başka bir ruh veriyor sanki, değil mi? Aynı bina güneş altında insanda farklı duygular oluşturuyor ama gece olup sokak lambalarıyla aydınlandığında ya da içeriden aydınlandığında insana başka bir his veriyor, değil mi? Bunları da herhalde aktarıyorsun tuvaline. Tabii, evet. Benim için ışık gölge çok önemli tabii ki. O tek cepheye baktığım için ben resimlerde oradaki üç boyutluluğu, oradaki hacmi karşı tarafa aktarabildiğim enstrümanların başında tabii ki ışık gölge, gün ışığı ve güneşin o tepedeki zamanında olan ışık çok önemli. Sonrasında bahsettiğin gibi akşamüstü olduğunda sadece bir kabuğa dönüştüğünde cephenin yüzeyi, oradaki o mavinin, gökyüzünün mavisinin ona vurduğu ve aslında hepsini tek tipleştirdiği, fakat her bir pencerenin içinde yanan o sarı beyaz ışıklar ve oradaki mobilyanın, oradaki yüzeylerin üzerinde dolanışı tabii ki çok farklı. Orada başka türlü, her birisinde bence başka türlü bir yaşam kaynağı var. Orada bazen yapay ışık, fakat içerideki insanın kurguladığı hayat. Bazen yapay cepheler, o beton cepheler, fakat güneşin oradaki etkisi, hepsinde bence de farklı bir etki var ve farklı bir duygusu var. Evet. Setinay'cığım, programın da sonuna geldik. Ne güzel aktı. Seninle sohbet etmek çok güzeldi. Çok Çok çok teşekkürler. ben teşekkür ediyorum kabul ettiğin için bu programda birlikte olmak şahaneydi. Çok teşekkürler. Değerli dinleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. Bizi sosyal medya hesapları üzerinden takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki programda buluşuncaya dek hoşça kalın. Foto müze. Fotoğrafın derinlerine yolculuk. Hazırlayan ve sunan Gülderen Bölük.